Book 2 100 100 100 الظروف Prilozi Prilozi حصل مرة لم يحصل قط Veke ednaš nikogaš dosega Veke ednaš Никогаш досега. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Дали веќе сте биле во Берлин? Дали веќе сте биле во Берлин? لا, لم يحصل قط. Не, никогаш досега. Не, се уште не. Не, никогаш досега. Не, се уште не. أحد لا أحد. نيكوي نيكوي. نيكوي نيكوي. أتعرف أحدا هنا؟ познавате ли овде некој؟ познавате ли овде некој؟ لا, لا أعرف أحدا هنا. не, не познавам никого. не, не познавам никого. مازال لم يعد. Уште не повеќе. Уште не повеќе. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ ќе останете ли уште долго овде؟ ќе останете ли уште долго овде؟ لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. не, јас не останувам повеќе тука. Не, јас не останувам повеќе тука. شيء آخر. لا شيء أكثر. Уште нешто, ништо повеќе. Уште нешто, ништо повеќе. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Сакате ли да се напиете уште нешто? Сакате ли да се напиете уште нешто? لا. لا أريد أي شيء آخر. не, јас не сакам ништо повеќе. не, јас не сакам ништо повеќе. شيء حصل. لم يحصل. веќе нешто. се уште ништо. веќе нешто. се уште ништо. هل حصل أن أكلت شيئا؟ јадевте ли веќе нешто? Јадевте ли веќе нешто? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. не, јас се уште немам јадено ништо. не, јас се уште немам јадено ништо. ما زال أحد؟ ليس من أحد. уште некој, никој повеќе. уште некој, никој повеќе. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ ساكا لي уште некој кафе؟ ساكا لي уште некој кафе؟ لا, ليس من أحد. не, никој повеќе. не, никој повеќе. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية